กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เวลาประมาณ5ถึง6โมงเช้าประมาณ60นาทีท่านผู้ฟังทุกวันเรามาพบกันที่นี่โดยมีผู้ให้การสนับสนุนนั้นก็คือกรมประชาสัมพันธ์ที่มีวิสัยทัศน์เห็นความก้าวไกลว่าคนเราในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมันต้องมีที่ที่ให้จิตใจเนี่ยมันคงตั้งอยู่ได้ไม่งั้นก็จะต้องด่ากันทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากไม่มีใครเกรงกลัวอะไรใครบาปกรรมอะไรก็ทำกันได้หมดทุกอย่างนี่โอ้สังคมนี้ไม่ดีแน่แต่ถ้ามีคำสอนเป็นที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งเป็นที่ที่เราจะมีความเกรงความละอายความกลัวต่อบาปให้ได้แล้วนี่จะด่าเข้าก็ไม่ด่าแล้วกันนะหรือจะทำชั่วประดาในเป็นความชั่วนะจะพูดตักเตือนกันก็ใช้วาจาที่สุภาพคนหาความจริงให้ดีให้ถูกเลือกเวลาให้เหมาะสมอันนี้สังคมมันก็ไปได้ดีท่านฟังต้องช่วยกันต้องรู้จักที่เกรงอกเกรงใจกันจะเกรงอกเกรงใจกันได้ต้องมีความละอายความกลัวต่อบาปนั่นคือหิริโอตตัปปะเราจะมีความละอายความกลัวต่อบาปได้ศรัทธาเราต้องมีทุกฝังศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสความที่เคารพความที่รักความที่จะมีจิตน้อมไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงให้มีรายการธรรมะอยู่ทุกวันทุกวันเปิดไปคลื่นนี้ก็บางคลื่นก็เฉพาะเวลาเช้าบางคลื่นก็ทั้งวันเลยตลอดวันเป็นคลื่นธรรมะหมดบางคลื่นก็เป็นช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วแต่มีแน่นอนธรรมะนั้นไม่ได้ว่าจำกัดอยู่ที่ว่าศาสนาไหนๆหรือเฉพาะหมู่คนใดๆท่านผู้ฟังศาสนาไหนๆคนเราเนี่ยมันก็มีตามีหูบางทีก็ได้ยินเสียงที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างคนเรามันมีจมูกบางทีมันก็เดือดร้อนเพราะกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างคนเรานั้นมันมีตาบางทีก็เห็นรูปที่น่าพอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจบ้างได้ยินดมกลิ่นได้เห็นแล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่แหละมันจะทำให้เกิดความเศร้าหมองไหมถ้าทำให้เกิดความเศร้าหมองก็จะลุ่มหลงไปตามกำหนัดไปตามสิ่งที่น่าพอใจก็จะขยะแขยงเกลียดชังโอ้ยไม่พอใจมีอคติในสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ถ้ามันออกมาเป็นลักษณะที่ทางวาจาก็จะเป็นคำบ่นคำด่าคำพูดที่ไม่มีเมตตาต่อกันเสียดแทงทิ่มแทงกันหรือแสดงความโกรธหรือแสดงความกำหนัดออกมาในรูปของราคะโทสะหรือโมหะออกมาในทางกายก็เป็นลักษณะแบบว่าลักขโมยแต่เป็นราคะถ้าโทสะก็ทิ่มแทงทำร้ายฆ่าตียังรวมถึงการประพฤติผิดในการรูปแบบต่างๆก็ราคะโทสะโมหะหรือถ้าออกมาในทางใจจิตใจก็จะมีความรุ่มร้อนเร่าร้อนความคิดนึกไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนหรือถ้ากระทบแล้วมันพอใจไม่พอใจแล้วมันปูดโผล่พรวดออกมาทางวาจาในฝั่งก็จะมาในรูปแบบของในความที่เป็นโกหกส่อเสียดเบียดเบียนพูดทิ่มแทงพูดตลกเพ้อเจ้อไปอย่างที่ว่าวันนี้แหละท่านฟังต้องการจะมาพูดถึงประเด็นในทางวาจานี่แหละในทางวาจาคือคำพูดคำจาเนี่ยคือคนอื่นบางทีเราก็ไปควบคุมปากเขาไม่ได้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรอะไรแต่เวลาที่เขาพูดเรื่องอะไรอะไรมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแน่ละก็แล้วแต่เขาก็จะพูดยังไงก็แล้วแต่เขาละอ่ะบางทีบอกกันได้ก็บอกกันไม่ได้นี่มันจะทำยังไงคำพูดบางทีมันทิ่มแทง เสียดแทงบาดลึกนี่เรียกว่าวาจาหยาบแต่ไม่จริงต่างหากเป็นคำพูดที่ยกลอยโคลมขึ้นมาเพ้อเจ้อด้วยไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างยิงพูดนี่ก็ถ้าใครฟังแล้วโอ้ยก็ต้องเคืองอีกฝ่ายหนึ่งแน่เป็นลักษณะของมิจฉาวาจานี่เป็นลักษณะของวาจาไม่จริงเป็นคำที่ไม่ได้มีความเมตตาแฝงอยู่ข้างในแล้วนี่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราที่ใจจะทำอย่างไรซึ่งคำด่านั้นฟังก็ไม่ต่างอะไรกันกับคำชมด้วยซ้ำคำพูดดีพูดจาด้วยคำหวานหวานคำจริงมีเมตตาถูกเวลาแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยบางคนโกรธด้วยซ้ำว่าทำไมมาพูดเรื่องนี้กับฉันเวลานี้วิธีการที่เราจะรักษาจิตตามฟังในเรื่องของวาจาที่มากระทบทั้งในเสียงที่มันน่าพอใจและไม่น่าพอใจที่มันจะทำให้หูของเรามีความเดือดร้อนไปตามเสียงที่มากระทบเนื่องจากว่าการรับรู้คือวิญญาณที่เกิดขึ้นทางหูคือโสตวิญญาณเนี่ยสามอย่างรวมกันคือเสียงหูการรู้แจ้งทางหูรวมกันนี้เรียกว่าผัสสะมีผัสสะแล้วเราจะรักษาจิตของเราอย่างไรเรื่องราวในเบื้องต้นตอนนี้ต้องการให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของพราหมณ์พี่น้องสี่คนนามสกุลพระราชวาชะซึ่งพราหมณ์ทั้งสี่คนนี้เขาก็แบบว่าโกรธไม่พอใจไปด่าพระพุทธเจ้าจากคนแรกเลยพี่ใหญ่สุดเนี่ยชื่อธนัญชานีพราหมณ์เมียของธนัญชานีพราหมณ์นี่ก็เป็นโสดาบันแล้วก็เวลาตกใจหรืออะไรแบบทำให้จิตใจหวั่นไหวเนี่ยก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเธอก็จึงอุทานมาคือสมมติลื่นล้มหรือว่าเจอเรื่องตกใจเนี่ยเธอก็อุทานว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยอุทานมาว่าโอ้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นกูได้แบบนี้ออกมาเลยนะเหมือนอย่างในฝั่งตะวันตกเวลาเขาตกใจอะไรเนี่ยเขาอุทานมาโอ้ my god เนี่ยอันนี้ก็นโมตัสสะนี่เธอผู้นี้เป็นอย่างนี้มีครั้งหนึ่งที่พราหมณ์ธนัญชานีนี่เขาจัดงานเพื่อที่จะเลี้ยงฉลองเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายก็เชิญมากินข้าวที่บ้านก็กำชับนางธนัญชานีพราหมณีภรรยาของตนว่านี่เธอหล่อนวันนี้เธออย่าพูดนะเพราะว่าพวกพราหมณ์พวกนี้นี่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพูดกันเดี๋ยวได้เคืองเดี๋ยวก็มีด่ามีกระทบกันโอเคกำชับกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่คนมันตกใจท่านฟังบางทีล้างจานหลุดออกจากมือเงี้ยด้วยความตกใจด้วยความเคยชินหล่อนก็นโมตัสสะออกมาเหมือนอย่างที่เคยทำอยู่เป็นประจำอุ้ยอยู่สัตว์เตรียมการแล้วเตรียมกันอย่างดีว่าอย่าพูดว่าเราพราหมณ์ทั้งหลายที่มากินข้าวที่บ้านของธนัญชานีพราหมณ์นี่เขาได้ยินว่าอ้าวนางกลักนีคนนี้นี่ทำไมเอามาไว้ในเรื่องนี่มันนับถือศาสนาพุทธมันไม่ได้เรื่องเลยนะโอ้ไม่เลิกโกรธกันทีนี้เลิกคบกันพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีนี่ก็โกรธภรรยาอย่างมากโอ้ยหล่อนทำไมเธอถึงทำอย่างนี้โกรธภรรยาไม่พอกับพานไปโกรธพระพุทธเจ้าด้วยเลยจะไปด่าไปว่าหรือไปหาเรื่องพระพุทธเจ้าทีนี้เรื่องราวตรงนี้ทำฝังปรากฏมีมาทั้งในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องของพราหมณ์สี่พี่น้องเขารวบเลยเริ่มมาตั้งแต่ธนัญชานีพราหมณ์อโกสกะพระรัตวาชพราหมณ์สุรินทกะพระรัตวาชพราหมณ์พิลังคิกะพระรัตวาชพราหมณ์คือในพี่ใหญ่คนแรกเนี่ยพอได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วบวชสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์น้องชายคนที่สองคืออโกสกะพระรัตวาชพราหมณ์รู้ว่าพี่บวชเอ้าพี่บวชได้ไงโอ้ไม่ได้เรื่องมั้งนี่โกรธก็จะไปหาเรื่องพระพุทธเจ้าอีกพอไปได้ฟังธรรมกบัวทีคนที่สองน้องคนที่สามพอรู้ว่าพี่ชายสองคนบวชนี่โกรธยิ่งกว่าคนเดียวอีกเว้ยก็เลยไปหาเรื่องอีกแต่พอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบวชอีกทีนี้คนที่สี่ก็เหมือนกันพอรู้ว่า พี่ชายสามคนของตัวเองบวชนี่โอ้โกรธยิ่งเป็นสามเท่าไปหาพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมบวชหมดเลยสี่คนสรุปเราไล่กันเป็นตอนๆทุกฝั่งว่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านฟังคำด่าคำว่าเนี่ยท่านรักษาจิตของท่านยังไงเอาเริ่มเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทที่เขารวบกันมาเอาไว้ได้ตรัสถึงคุณธรรมที่ชื่อว่าขันติคือความอดทนแล้วก็จะให้ฟังพระสูตรที่ต่อกันไปเป็นเรื่องที่ในรายละเอียดของคำด่าคำว่าลายมังแต่พราหมณ์ที่ชื่อธนัญชานีธรรมบทแปลเรื่องอโกสกะพระทวาชพราหมณ์ภาคที่8เรื่องที่279พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภอโกสกะพระทวาชพราหมณ์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโกสังวทพันธัญชะอทุทโธโยติติคติขันติพระลังพลานีกังตัมมหังปรูมิปรามนังตอนนางธนัญชานีถูกด่าความพิสดารว่านางพรามณีชื่อธนัญชานีเป็นภรรยาของพระทวาชพราหมณ์พี่ชายของอโกสกะพระทวาชพราหมณ์นางได้เป็นโสดาบันเมื่อนางจามก็ดีไอก็ดีพลายพลังก็ดีมักเปล่งอุทานคำนี้ว่านะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบพระองค์นั้นก็ในวันหนึ่งเป็นเวลาเลี้ยงอาหารพราหมณ์นางทำพลาดจึงเปล่งอุทานเสียงดังอย่างที่เคยพราหมณ์ผู้เป็นสามีจึงโกรธแล้วกล่าวว่าหญิงถ่อยนี้เมื่อทำพลาดที่ไหนก็ตามก็กล่าวสรรเสริญพระสมณะหัวโล้นนั้นอย่างนี้ทุกทีจึงบอกว่าหญิงถอยบัดนี้ข้าจะไปประคารมกับศาสดานั้นของเจ้าที่นั้นนางจึงกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไปเลยพราหมณ์ดิฉันไม่เห็นใครจะประคารมกับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เออแล้วเมื่อไปแล้วก็จงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยนะเขาก็ไปเฝ้าพระศาสดาไม่ถวายบังคมเลยยืนอยู่หน้าที่สมควรข้างหนึ่งเมื่อจะทูลถามปัญหาจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นมาข้าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขข้าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ชอบใจการข้าอะไรซึ่งเป็นธรรมอย่างเอกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เขาจึงตรัสพระคาถานี้ว่าข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขข้าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วเขาย่อมไม่เศร้าโศกตอนพราหมณ์สี่คนบรรลุพระอรหัตต์ก็เขาเลื่อมใสในพระศาสดาบวชแล้วได้บรรลุพระอรหัตต์ครั้งนั้นอโกสกะปารัตวาชพราหมณ์ผู้เป็นน้องชายของเขาทราบว่าได้ยินว่าพี่ชายของเราบวชแล้วก็มีความโกรธจึงมาด่าพระศาสดาด้วยคำหยาบซึ่งไม่ใช่ภาษาผู้ดีแม้เขาก็ถูกพระศาสดาให้สำนึกด้วยข้ออุปมาค ับการให้ของควรเคี้ยวเป็นต้นแก่แขกเกิดความเลื่อมใสในพระศาสดาบวชแล้วได้บรรลุพระอรหันต์น้องชายของเขาอีกสองคนคือสุนทริกะปารัตถวาชะและพิลังคิกะปารัตถวาชะพากันมาด่าพระศาสดาเหมือนกันเมื่อพระศาสดาทรงแนะนำได้บวชแล้วบรรลุพระอรหันต์ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายคุณของพระพุทธเจ้าน่าสะใจหนอเมื่อพราหมณ์พี่น้องสี่คนด่าพระศาสดาไม่ตรัสว่าอะไรกลับเป็นที่พึ่งของพราหมณ์เหล่านั้นเสียอีกตอนพระศาสดาเป็นที่พึ่งของมหาชนพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ประทุษร้ายในชนทั้งหลายผู้ประทุษร้ายเพราะเหตุที่เราประกอบด้วยกำลังคือขันติจึงเป็นที่พึ่งของมหาชนอย่างเดียวเราจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นคำด่าว่าการทุบตีและการจองจำได้มีขันติเป็นกำลังมีขันติเป็นหมู่พลเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์บาลีว่าอโกสังวัฒพันธัญจะอทุตโถโยติติคติขันติพลังพลานีกังตะมหังบรูมิปรามนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอทุตโถแปลว่าไม่ประทุษร้ายเป็นต้นหมายความว่าผู้ใดเป็นผู้มีใจไม่โกรธอดกลั้นคำด่าและคำบริพาทด้วยอโกสาวัตถุคือคำด่าสิบอย่างและการตีด้วยฝ่ามือเป็นต้นและการจำด้วยเครื่องจำคือขื่อเป็นต้นเราเรียกผู้นั้นคือผู้เช่นนั้นซึ่งชื่อว่ามีขันติเป็นกำลังคือขันติพลังเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือขันติผู้ชื่อว่าพลานีกังคือมีขันติเป็นหมู่พลเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือขันติซึ่งเป็นทับหนุนยังต่อเนื่องนั่นแหละว่าเป็นพราหมณ์ในการจบคาถาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องอโกสกะพรัตถวาชพราหมณ์จบในเรื่องของพราหมณ์นี้ตำหวังในนิทานธรรมบทเนี่ยท่านรวมไว้เป็นเรื่องเดียวเลยแล้วก็ยกย่องพระพุทธเจ้าในคุณธรรมก็ที่เรียกว่าการอดทนหรือว่าขันติทีนี้เรามาฟังรายละเอียดประสูตรในตำหวังบอกว่าในรายการธรรมารบรุณเนี่ยเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณสัก60นาทีข้าพเจ้าเนี่ยต้องการให้ท่านฟังเนี่ยฟังรายละเอียดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเวลาเขามาด่ามาว่าที่ว่าจะให้เกิดขันติที่จะให้เกิดขันติคือความอดทนเนี่ยทำอย่างไรเนื้อเหล่านี้มาด้วยกันในพระไตรปิฎกที่ร้อยเรียงมาอยู่ในสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่626ตนัญชานีสูตรก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห์ก็โดยสมัยนั้นแลนางพราหมณีชื่อธนัญชานีแห่งพราหมณ์พระรัตวาชโคตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์กระนั้นแลนางธนัญชานีพราหมณีกำลังนำพัดเข้าไปเพื่อพราหมณ์พระรัตวาชโคตก้าวเท้าพลาด จึงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อนางตนัญชานีพราหมณีกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์พระรัตวาชโคตผู้เป็นสามีก็ได้ด่าภรรยาของตนว่าอีหญิงถอยนี้กล่าวคุณของสมณะโล้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนบัดนี้เราจะยกวาทะต่อพระศาสดานั้นของเธอนางตนัญชานีพราหมณีจึงกล่าวว่าพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกถ้อยคำต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกพร้อมด้วยเทวโลกเลยเอาเถิดพราหมณ์ท่านจงไปแม้ไปแล้วจะรู้ลำดับนั้นพราหมณ์พระรัตวาชโคตโกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวขึ้นด้วยคาถานี้ว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขข้าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรเป็นธรรมเอกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด้วยคาถานี้ว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดอันคืนคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระรัตวาชโคตเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสถึงกับขอบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายก็โดยสมัยอื่นอีกอโกสกะพระรัตวาชพราหมณ์ได้ทราบว่าพราหมณ์พระรัตวาชโคตได้ออกจากเรือนบวชในสำนักของพระโคดมจึงโกรธขัดใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วด่าบริพาทด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาจไม่ใช่ของสัตบุรุษเมื่ออโกสกะพระรัตวาชพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก็มิตรหรืออมาตย์ญาติหรือสายโลหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาเรือนของท่านเป็นบางครั้งบางคราวบ้านไหมท่านพระโคดมมิตรและอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาที่บ้านบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพราหมณ์แล้วเมื่อบุคคลเหล่านั้นมาท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือเครื่องดื่มต้อนรับมิตรอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าก็ต้องจัดของเคี้ยวของบริโภคต้อนรับผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างพราหมณ์ก็ถ้าว่ามิตรอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นของท่านไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นของนั้นนั้นจะตกเป็นของใครท่านพระโคดมถ้าว่ามิตรอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นของนั้นก็ต้องเป็นของข้าพเจ้าอย่างเดิมท่านผู้เป็นพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นต่อเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านนั้นพราหมณ์เรื่องที่มีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านเพียงผู้เดียวพราหมณ์ผู้ใดด่าต่อบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธต่อบุคคลผู้โกรธอยู่หมายมั่นต่อบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทำตอบกัน เรานั้นไม่บริโภคร่วมไม่กระทำตอบร่วมด้วยท่านเป็นอันขาดดูก่อนพราหมณ์เรื่องที่มีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านเพียงผู้เดียวนะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจะมีมาแต่ไหนผู้ใดโกรธต่อบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั่นแหละเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธต่อบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเกลาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอโกสกะภรตวาชพราหมณ์มีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคและไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยอื่นอีกอสุรินทกะภรตวาชพราหมณ์ได้ทราบว่าอโกสกะภรตวาชพราหมณ์ได้บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็มีความโกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วด่าบริพาทด้วยวาจาอันหยาบคายไม่ใช่ของสัตบุรุษเมื่ออสุรินทกะภรตวาชพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงนิ่งเสียอสุรินทกะภรตวาชพราหมณ์จึงได้กล่าวขึ้นมาท่านสมณะเราชนะท่านแล้วเราชนะท่านแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถานี้ว่าชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียวแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามนั้นบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเกลาดังนี้อสุรินทกะภรตวาชพราหมณ์เมื่อได้ฟังคาถานี้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมีในสมัยอื่นอีกพิลังคิกะภรตวาชพราหมณ์ได้ทราบมาว่าอโกสกะภรตวาชพราหมณ์ได้บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคจึงมีความโกรธขัดใจเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วด้วยความโกรธนั้นทำให้พูดอะไรไม่ออกยืนนิ่งอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทราบความปริวิตกแห่งใจของพิลังคิกะภรตวาชพราหมณ์จึงได้ตรัสคำถามนี้ว่า จึงได้ตรัสคำด้วยคาถานี้ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นบุคคลผู้หมดจดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนบาปย่อมกลับสนองผู้นั้นผู้เป็นผ่านนั่นเองเปรียบเหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปสู่ที่ทวนลมฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิลังคิกะพระรัตวชพรามได้มีความศรัทธาเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายและนี่คือ4พระสูตรทั้งฝั่งที่มาในสังยุตตนิกายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเป็นพราหมณ์ที่อยู่ในตระกูลพระรัตวาชะ4รูปมาด่าพระพุทธเจ้าเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังโดยอรรถแล้วก็จะคล้ายกันแน่นอนนะว่าจะต้องคล้ายกันกับที่มาในนิทานธรรมบทเพราะนิทานธรรมบทเนี่ยเขาจะต้องมีการรวบรวมกันแยกแยะแจกแจงล่ะบทเป็นชนะจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าโดยอรรถแล้วก็จะต้องคล้ายคลึงกันไปในทางเดียวกันในเรื่องราวที่นิทานธรรมบทนั้นเน้นเรื่องความอดทนคือขันติขันติคือความอดทนนี้สำคัญมากจะทำยังไงให้เกิดขึ้นได้ประสูตรที่มาในสังยุตตนิกายทุกฝั่งนี้เขามีการให้พิจารณาฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขโอ้จะให้มีความอดทนได้นี่ต้องฆ่าความโกรธนี่คือในข้อที่1ปรารภตนัญจานีพราหมณ์หนึ่งฆ่าความโกรธได้ที่มีรากนี่มันหวานแต่ยอดมันเป็นพิษชายุเราโกรธเขาเราก็ด่าเขานี่มันสะใจดีมันดีมันแบบชอบใจดีเวลาเขาปราศัยแล้วก็ด่ากันนี่แม่มันแสบมันคันๆดีนี่เหมือนกับหวานใช่ไหมแต่ว่ามันขมนะยอดมันออกมาผลออกมานี่ขมนะไม่หวานเหมือนตอนพูดนะด่ากันมากเข้าพูดกันมากเข้าอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนคบด้วยแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายจิตใจเศร้าหมองจิตใจขุ่นมัวตายไปตกนรกโอ้โหสวยมากๆไม่คุ้มกันในข้อที่หนึ่งจะให้เกิดความอดทนได้นี่ต้องฆ่าความโกรธข้อที่สองนั่นก็คืออย่ารับเอาความโกรธของคนอื่นมาเป็นของเรานี่คือปรารภอโกสกะพระรัตวชพรามคนอื่นเขาโกรธอยู่แล้วเราโกรธตอบนั่นกินร่วมกันทันทีบริโภคร่วมกันทันทีโกรธตอบนี่ยิ่งลามกกว่าชั่วกว่าเขาอีกทำไมเราถึงจะต้องอนุญาตให้จิตใจของเราเนี่ยทำความชั่วตามความชั่วของคนอื่นที่เขาทำคนอื่นถ้าทำความชั่วเราทำความชั่วกันเติมลงไปอีกยิ่งชั่วกว่าอีกแต่ถ้าจะให้ดีกว่านะก็คือเขาชั่วมาใช่ป่ะโดยการโกรธมาเนี่ยเราไม่ชั่วไปเราไม่โกรธตอบให้ความชั่วความไม่ดีมันสิ้นสุดที่ตัวเราอย่าให้มันต่อไปคือถ้าเราทำต่อนี่ก็เราสืบต่อวิชามารเป็นทายาทอสูรเลยเป็นทายาทมารเลยเราต่อกันไปไงข้อที่สองนี้จึงอย่าต่อให้ความชั่วนั้นมันหมดจบที่เราทำให้ขาดซะเหมือนอย่างเวลาที่เราไปบ้านของคนอื่นเขาแล้วเขาเอาอะไรมาเลี้ยงเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รับของนั้นก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านนั้นเหมือนกันมีคนเขามาหาเราก็จะเอาความชั่วความด่าคำอะไรต่างๆนานามาพูดใส่ให้เราแล้วเราก็ไม่ได้รับเอาไว้ความชั่วนั้นก็ตกเป็นของเขาเองก็อยู่กับเขานั่นแหละไม่ได้จะมาโดนเราได้บางคำพูดจำฟังเป็นคำจริงเป็นคำแท้ผู้พูดนี่มีเมตตาแม้แต่ดันมาพูดไม่ตรงเวลาอุ้ยเราจะโกรธเขานี่ก็ไม่ดีไม่กวนจะให้ความอดทนเกิดขึ้นได้เราต้องไม่สืบต่อความชั่วไม่สืบต่อความโกรธไม่สืบต่อวาจาที่เป็นเท็จวาจาที่มีแฝงไว้ด้วยความโกรธนั้นต่อไปเขาพูดเสียงแข็งขึ้นมาเราอย่าแบบโอ้เอื้อขึ้นตอบงี้เราก็นุ่มๆเย็นๆตอบนี่จะทำให้ความอดทนนี้เกิดขึ้นได้ในข้อที่สามทุกฝั่งก็ให้นิ่งเสียปรารภอสุรินทกะปรัตวชพราหมณ์ จะให้เกิดความอดทนเกิดขึ้นในจิตของเราได้ไม่ใช่เก็บกดเอาไว้เก็บกดนี่คือเก็บกิเลสเอาไว้ราคะโทสะนี่โมหะนี่เก็บเอาไว้นี่เรียกว่าเก็บกดแต่ให้อย่าให้มันเกิดเลยระงับมันสละมันทิ้งมันอย่าให้ราคะโทสะโมหะที่ถ้ามันเกิดแล้วก็อย่าให้มันหลุดออกไปในทางวาจานิ่งเลยหลุดซิปากเอาไว้ถ้าพูดต่อแล้วมันจะต้องแบบให้ได้มีเรื่องกันเนี่ยก็นิ่งเสียซะจะดีกว่าในเรื่องนี้นะท่านฟังมีรายละเอียดที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิบจะมาอธิบายกันต่อให้ฟังในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้ประเด็นเรื่องของความอดทนที่ในทางวาจาเนี่ยเราจะให้จิตของเรามีความอดทนด้วยการนิ่งเสียคิดว่านี่เป็นเรื่องที่จะชนะกันได้ท่านผู้ฟังคนที่ด่าตอบคนที่โกรธตอบเนี่ยนะไม่ดีแน่เราคิดว่าเราจะเอาชนะเขาด้วยการที่แบบโกรธตอบให้มันมากยิ่งกว่าเขามันด่ามา3คำเราด่ามันกลับไป10คำอย่างเงี้ยหรือมันโกรธมาแค่1หน่วยเราโกรธไปเลย20หน่วยอย่างงี้ให้มันหนักกว่าโอ้นี่คิดว่าชนะแต่ที่ได้โง่ทุกฟังเพราะคนที่ชนะกันเนี่ยเขาชนะด้วยความอดกลั้นเขาชนะด้วยความอดทนบัณฑิตนี่เขาจะรู้ทุกฟังว่าคนที่โกรธตอบคนที่ด่าตอบนี่ยิ่งชั่วกว่าอีกเราคุยว่าจะเอาชนะเขาด้วยคำที่มากกว่าแต่ไอ้ที่ทำชั่วมากกว่านั่นน่ะกลับกลายเป็นความโง่ของตนคนฉลาดเขาต้องมีความอดทนที่มากกว่าคนธรรมดาเราเนี่ยความอดทนเนี่ยน้อยใช่ไหมเราจะเอาชนะเขาด้วยใช้ความอดทนที่มากสิความอดทนที่มากนี่จะทำให้ชนะกันได้ในข้อที่3นี้แล้วในข้อที่4ท่านฟังเราตั้งสติไว้ให้ดีในความที่จะให้เกิดความอดทนเกิดขึ้นได้นี่เพราะว่าให้ระลึกเสมอตั้งสติไว้เสมอว่าความอดทนเนี่ยทุกฝั่งจะรักษาทั้งตนเองด้วยจะรักษาทั้งผู้อื่นด้วยเราคิดว่าเราต้องดีเฟนซ์ตัวเองด้วยการด่าเขาตอบใช่ไหมด้วยการโกรธเขาตอบเราจะรักษาตัวเองนี่โอ้ยแต่การที่รักษาตัวเองด้วยการด่าเขาตอบคือเขาด่ามางั้นจะต้องแบบว่ามีจุดยืนของฉันจะต้องแบบว่ามั่นคงในคำพูดของฉันจะต้องด่าเขาตอบแต่รู้ไหมว่านั้นไม่ได้รักษาตัวเองที่ดีเลยยิ่งทำทางไปสู่นรกทำทางไปสู่ในที่ที่มันจะให้เกิดความชิบหายแต่คนที่จะรักษาตัวเองได้อย่างดีนะทุกฝั่งคือไม่มีมิจฉาวาจาต้องมีความอดทนความอดทนนี่แหละมีประโยชน์ในการที่จะรักษาตัวเราเองด้วยแล้วก็จะรักษาตัวเขาด้วยรักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูเรื่องราวตรงนี้ทางฝั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างไว้อย่างดีมากๆเลยแต่ความที่ท่านนั้นมีความอดทนไม่ใช่แค่ในกรณีของพราหมณ์4คนนี้เท่านั้นก็มาด่ามาโกรธเนี่ยก็แค่อยู่ในบริเวณนี้เรื่องราวบางทีมันขยายความกว้างขวางออกไปมีคนมาใส่ร้ายด้วยคำไม่จริงเรื่องราวต่อไปนี้ที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังนี่เป็นเรื่องของตอนที่เราภิกษุทั้งหลายถูกใส่ร้ายปรารภนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีถูกใส่ร้ายแล้วทำยังไงถึงแก้ไขได้ก็ด้วยความอดทนนี่แหละด้วยความอดทนในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับวาจาว่าถ้ามีคนด่าว่าแล้วเราจะรักษาจิตทำจิตไว้อย่างไรคิดว่าจะมาพูดกันทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมมีประเด็นเรื่องราวพระสูตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่มากมายหลายอย่างในวันนี้นะฟังให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพราหมณ์ทั้ง4คนนี้ก่อนแล้วก็ฟังเรื่องของนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีส่วนในวันต่อไปนั้นจะนำเรื่องราวที่ขยายความในเรื่องนี้มาให้ฟังเพิ่มเติมกันหลังจากที่ฟังเรื่องราวของนางสุนทรีนี้แล้วก็คิดว่าจะลารายการกันไปเลยทุกฟังรายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมรับรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซขอเชิญฟังเรื่องราวของนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีธรรมบทแปลเรื่องนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีภาคที่7เรื่องที่ 223พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภูตวาทีนิระยังอุเปติโยวาปิกตวานกโรมีติจาหะอุโภปิเตเปจะสมาภวันตินิหีนกรรมามนุชชาปรัตถะเป็นต้นตอนพวกเดรัจฉีคิดตัดลาภสักการะพระศาสดาเรื่องโดยพิสดารมีมาในอุทานแล้วว่าก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเป็นต้นส่วนความย่อของเรื่องมีดังต่อไปนี้ได้ยินว่าเมื่อลาภสักการะเช่นกับห้วงน้ำใหญ่แห่งปัญจมหานาทีเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์พวกอัญญเดรัจฉีก็เสื่อมลาภสักการะเป็นผู้อับแสงประหนึ่งหิ่งห้อยในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจึงร่วมประชุมปรึกษากันว่าตั้งแต่สมัยเกิดมีพระสมณโคดมพวกเราก็เสื่อมจากลาภสักการะแทบไม่มีใครรู้ว่ามีพวกเราอยู่พวกเราจะร่วมมือกับใครดีป้ายความผิดให้พระสมณโคดมทำลาภสักการะของพระองค์ให้เสื่อมลงตอนพวกเดรัจฉีให้นางสุนทรีทำลายพระเกียรติพระศาสดาครั้นนั้นพวกอัญญาเดรัจฉีคิดว่าพวกเราร่วมมือกับนางสุนทรีจะทำได้สำเร็จวันหนึ่งนางสุนทรีเข้าไปยังอารามเดรัจฉีไหว้แล้วยืนอยู่พวกเขาไม่ยอมพูดด้วยนางสุนทรีถามแล้วถามอีกก็ไม่ได้รับคำตอบจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าถูกใครๆรังแกหรือผู้เดรัจฉีน้องหญิงไม่เห็นหรือว่าพระสมณโคดมเที่ยวรังแกขัดขวางลาภสักการะของพวกเรานางสุนทรีก็ในเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรผู้เดรัจฉีน้องหญิงเธอเองก็มีรูปสวยเป็นผู้งามเลิศจงหาเรื่องเสื่อมเสียให้พระสมณโคดมทำให้ประชาชนเชื่อคำพูดทำให้พระองค์เสื่อมจากลาภสักการะนางสุนทรีเมื่อรับคำนั้นแล้วก็จากไปตั้งแต่นั้นมานางถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไร้กระบูนและของเผ็ดร้อนเป็นต้นในเวลาที่มหาชนฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วกลับเข้าเมืองในเวลาเย็นนางก็เดินบ่ายหน้าตรงไปยังพระเชตวันเมื่อมหาชนถามว่าไปไหนนางก็ตอบว่าฉันไปหาพระสมณโคดมฉันอยู่ในพระกันทกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมแล้วก็ไปพักอยู่ในอารามเดรัจฉีแห่งใดแห่งหนึ่งพอเช้าตรู่ก็ทำทีว่าเดินมาจากทางที่ไปยังพระเชตวันบ่ายหน้าเข้าเมืองเมื่อคนถามว่าไปไหนมานางสุนทรีนางก็ตอบว่าฉันอยู่ในพระกันทกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมให้ท่านยินดีสมปรารถนาแห่งกิเลสแล้วจึงกลับมาตอนพวกภิกษุถูกพวกเดรัจฉีหาว่าข้านางสุนทรีต่อมาผ่านไป 2-3 วันพวกเดรัจฉีให้เงินแก่พวกนักเลงแล้วสั่งว่าพวกท่านจงไปฆ่านางสุนทรีเอาศพหมกไว้ในกองขยะดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระสมณโคดมแล้วหนีไปพวกนักเลงก็ได้ทำตามนั้น ก็ในที่นั้นเดรัจฉีทั้งหลายได้โจทย์จันว่าพวกเราไม่เห็นนางสุนทรีแล้วกราบทูลแก่พระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามว่าพวกท่านสงสัยว่านางอยู่ที่ไหนจึงทูลว่านางสุนทรีอยู่ในพระเชตวันหลายวันพวกอัตมภาพไม่ทราบความเป็นไปของนางในพระเชตวันนั้นเมื่อพระราชาทรงอนุญาตว่าถ้าเช่นนั้นจงไปค้นหาดูเองพวกเดรัจฉีพาอุปถากของตนไปยังพระเชตวันค้นหาก็พบนางสุนทรีในกองขยะดอกไม้จึงยกศพขึ้นบนเตียงนำเข้าไปในเมืองทูลแด่พระราชาว่าพระสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ในกองขยะดอกไม้ด้วยคิดว่าจะปกปิดกรรมชั่วช้าที่พระศาสดาธรรมพระราชาถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปป่าประกาศให้รู้กันทั่วเมืองพวกเดรัจฉีพากันป่าประกาศตามถนนทั่วเมืองว่าท่านทั้งหลายจงดูการกระทำของพวกสมณะสักยบุตรเถิดแล้วกลับไปยังประตูแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้ยกศพนางสุนทรีขึ้นไว้ที่แคร่ไปยังผาช้าผีดิบแล้วให้เก็บศพไว้ชาวเมืองสาวัตถีส่วนมากยกเว้นพระอริยะต่างพูดกันว่าท่านทั้งหลายจงดูการกระทำของพวกสมณะสักยบุตรเถิดดังนี้เป็นต้นแล้วก็เที่ยวด่าพวกภิกษุในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างในป่าบ้างภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงโต้ตอบพวกคนเหล่านั้นอย่างนี้เถิดแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มักพูดคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทำคนทั้งสองจำพวกนั้นต่างเป็นคนมีกรรมและโลกนี้ไปเกิดในโลกหน้าแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันบาลีว่าอภูตวาทีนิรยังอุเปติโยวาปิกตวานะกะโรมีติจาหะอุโภปิเตเปจะสมาภวันตินะหีนะกรรมมามนุชชาปรตะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอภูตวาทีแปลว่าผู้มักพูดคำไม่จริงได้แก่ผู้ไม่เห็นโทษของบุคคลอื่นเลยเอาแต่กล่าวเท็จตู่ผู้อื่นด้วยคำเปล่าคำว่ากัตวาแปลว่าทำแล้วหมายความว่าหรือผู้ใดทำกรรมลามกแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมนั้นก็ที่ว่าเบจะสมาภวันติคือละไปในโลกหน้าแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันหมายความว่าคนทั้งสองพวกนั้นไปสู่ปรโลกย่อมเป็นผู้เสมอกันโดยคติโดยเข้าถึงนรกเหมือนกันคติของเขาเท่านั้นที่กำหนดได้แต่ระยะเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาทำบาปกรรมไว้มากก็ถูกเผาไหม้ในนรกนานถ้าทำบาปกรรมไว้น้อยก็ถูกเผาไหม้เพียงเวลาเล็กน้อยเท่านั้นขึ้นอยู่กับกรรมชั่วของพวกเขานั่นเองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าต่างเป็นคนมีกรรมชั่วในโลกหน้าก็บทว่าปรัตถะแปลว่าในโลกหน้าสัมพันธ์เข้ากับบทข้างหน้าว่าเปจะคือละไปอธิบายว่าคนผู้มีกรรมเลวสามเท่านั้นละไปในโลกหน้าจากโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในปรโลกในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละ ตอนพวกข้านางสุนทรีถูกประหารชีวิตพระราชาส่งราชบุรุษไปด้วยรับสั่งว่าจงสืบหาคนอื่นผู้ฆ่านางสุนทรีนี้ขณะนั้นนักเลงเหล่านั้นใช้เงินที่ได้มาดื่มซื้อสุรากันเกิดทะเลาะกันคนหนึ่งกล่าวกับอีกคนหนึ่งว่าแกฆ่านางสุนทรีโดยตีเพียงทีเดียวหมกศพไว้ในกองขยะดอกไม้จากนั้นนำเงินที่ได้จากการรับจ้างฆ่ามาดื่มสุราระวังตัวเถอะพวกราชบุรุษจึงจับนักเลงเหล่านั้นไปเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสตามพวกมันว่าพวกแกฆ่านางสุนทรีใช่ไหมพวกนักเลงข้าแต่สมมุติเทพพระเจ้าข้าก็ใครใช้ให้พวกแกฆ่าพวกอัญญเดรธีพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งให้จับพวกเดรธีมาแล้วทรงบัญชาว่าจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองอย่างนี้ว่านางถูกพวกข้าพเจ้าซึ่งต้องการป้ายความผิดให้พระสมณโคดมเป็นคนฆ่าพระสาวกของพระสมณโคดมไม่มีความผิดเป็นความผิดของพวกเจ้าฝ่ายเดียวพวกเดรธีได้ทำตามรับสั่งมหาชนผู้เขาจึงเข้าใจถูกในคราวนั้นพวกเดรธีและพวกนักเลงถูกลงโทษเพราะการฆ่าคนจำเดิมแต่นั้นมาสักการะได้กลับมีมากมายแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระสาวกทั้งหลายดุจเดิมดังนี้แหละเรื่องนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีจบ